Açık Gazete. Merhabalar. Bugün 26 Temmuz Çarşamba. Yıl 2017, ay 7, gün 207, Hızır 82. 1438 Hicri Zilkade 3, 1433 Rumi Temmuz 13. Fırtına. Günün tarihi. 72 yıl önce bugün 26 Temmuz 1945'te 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız ülke Türkiye'ye sığınan Japonya'nın Portekiz elçisi samuray soyundan Shinichi Shiba önce eşi Miyoko'yu öldürdü. Sonra harekiri yaparak kendi hayatına son verdi. 13 yıl önce bugün ise 26 Temmuz 2004'te Türk karikatür sanatının önde gelen isimlerinden Oğuz Aral hayatını kaybetti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Let's go. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra yok, bu hafta yok. Önümüzdeki hafta burada, hiç merak etmeyin. Biz haberlerimizle, çaldığımız parçalarla ve okumalarımızla beraber Açık Gazete'yi sürdürüyoruz. Hangi parçayı çaldığımızı hemen söyleyerek Açık Gazete'ye başlayalım. Victor Laszlo'dan Matahari adlı parçayı dinledik. Neden dinlediğimizi ise Eduardo Galeano Kadınlar adlı kitabında anlatıyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bana casusluk yap. 1876 yılında Matahari doğdu. Lüks yataklar 1. Dünya Savaşı sırasında onun savaş alanları oldu. Üst düzey askerler ve kudretli şahsiyetler silahlarının büyüsüne teslim oldular ve Fransa, Almanya ya da en çok verene satacağı sırları onunla paylaştılar. 1917'de ölüme mahkum oldu. Dünyanın en çok arzulanan casusu kurşuna dizme mangasına veda öpücükleri gönderdi. 12 askerden 8'i atışı ıskaladı. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, Matahari'yi dinledik Eduardo Galeano'nun kaleminden. Bugün tekrar hatırlatmak gerekirse Ömer Madra yok. Üstüne üstlük Cengiz Aktar da yok. İkisi de izinli. Kim var? Selahattin Çolak var, Can Tombil var. Ve Matahari gibi okuması var. Bugün afaki ve farazi şeylerden bahsedebileceğimiz de bol bol vaktimiz olabilir. Aynı zamanda bu okumaları ve haberleri aktarırken herhangi bir hata yaptığımızı görürseniz de 0212-343-4040 numaralı telefonun başında Selahattin Çolak sizi bekliyor. Hem onunla konuşabilirsiniz hem de telaffuz hataları olsun, herhangi bir şekilde eksik bırakılmış bilgiler olsun, yanlış söylenmiş çeşitli kelimeler olsun, uyarabilirsiniz bizi. Ama biliyorsunuz gazetenin yayın politikası, Açık Gazete'nin de yayın politikası, kimsenin görevi değil gibi duruyor olsa da dinleyicilerimiz çeşitli açıklamalarda müdahale edebilirler. Dün böyle bir müdahale geldi. Selahattin telefonda cevapladı onu. Cumhuriyet davasında Sözcü Gazetesi'nin pazartesi günü herhangi bir şekilde bir haber vermediğinden bahsediyorduk. Dinleyicilerimizden bu konuya itiraz edenler olmuş ama gazetenin ilk sayfasında yoktu. Onu hatırlatalım. İlk sayfalar şey niteliğindedir. İlk gösterge niteliğindedir. İnternet sitesinde olabilir, sayfanın içerisinde, gazetenin içerisinde olabilir ama ilk sayfada görmediğimizi tekrardan hatırlatalım. Biz de onu o şekilde aktardık. Durum böyle. Tekrardan bu durumu da açıklığa kavuşturmak istedik. Matahari'den bahsediyorduk. Günün tarihine geçmeden Matahari ile alakalı ilginç ve güzel bir okuma vardı. Bir yazı vardı. Zozan Çeçin'in Gaya Dergi'den. Kısaca belki ondan da değinebiliriz. Eduardo Galeano oldukça kısa bir şekilde değinmiş. Biraz daha açalım. Matahari'nin tek suçu dans eden bir kadın olması diye yazmıştı Ozan Çetin 15 Ekim 2016'daki yazısında. Çok yönlülük konusunda savaş ve kadın ayrıca eline alınması gereken bir nokta olduğunu söylemiş. Savaşın acısını en şiddetli çekenlerin kadınlar olduğunu çocukluğumda öğrenmiştim daha diye yazıyor. Bunu sadece cephede ya da cephe gerisinde olmadığını anlamak da çok geç olmamış. Ataerkin her alanda kullandığı kadın bedeni savaşın da kurbanı olmuştu. Bazen fabrikalarda emek sömürüsüyle, bazen seks işçiliğiyle mahkum edilerek kullanıldığından bahsediyor. Bazen de sadece kadın olmak yetmiş cezalandırmaya. Ann Kramer'e göre o muhtemelen casus bile değilmiş. Ya da öyle bir casusluk ve istihbarat toplama alanlarında çalışmış kadınlara göre gayet acemi, naif ve son derece alışılmadık biriymiş. Matahari. Kadın casus denilince akla gelen ilk isim olmasının nedeni farklı hayat tarzı, cinsel yaşamı ve trajik ölümü olmalı diye hatırlatıyor. Margarete Zelle olarak 1876 yılında Hollanda'da doğan Matahari'nin hayat hikayesi ölümünden beri pek çok efsanenin, mitin ve yanlış haberin konusu olmuş. Başta anaokulu öğretmenliği eğitimi almaya başlasa da bir takım skandallar yüzünden bırakmak zorunda kalmış bu eğitimini. 18 yaşına geldiğinde büyük ihtimalle dönemin Hollanda toplumunun tutuculuğundan kaçma isteğiyle bir idarına yanıt verip Hollanda sömürge ordusunda yüzbaşılık yapan Rudolf John MacLeod'la evlenmiş. Bu sorunlu bir evlilikmiş ve çok sürmemiş. Kendi başına kalan ve para ihtiyacı olan Margareta 1905 yılında hayatında büyük bir değişim gerçekleştirmiş. Artık cavalı prenses Matahari'ymiş ve Paris salonlarında gösteriler yaparak dans kariyerine başlamış. Cesur ve dayatmalara boyun eğmeyen bir kadın olduğu yazıyor Zozan Çetin'in yazısında. Bu tavrını dansta da sergilemiş ve ünü kısa sürede civardaki farklı Avrupa kentlerini sarmış. Dansını sergilemek için seyahat etmeye başlamış. Savaş başladığında Matahari Berlin'deymiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle başta şehirden ayrılamamış. Banka hesapları dondurulmuş. Alacaklıları mülklerine el koymuş. Hollandalı bir iş insanı Hollanda'ya dönmesi için kendisine para vermiş. Fakat savaş boyunca tarafsız kalan Hollanda daha da tutucu bir hal almış. Matahari gibi kadınları tehlike olarak görmeye başlamışlar. Matahari'nin yaşam tarzı ise onu zamanın en kötü şöhretli kadınlarından biri yapmış. 1915'e gelindiğinde İngiliz istihbaratı için şüpheli hale gelmiş. Birlikte olduğu kişiler nedeniyle gözaltına alınmış, casusluk ile suçlanmış. Bu arada gerçekten bir casusluk teklifi almış ve kabul etmiş. Bu da hatırlatılıyor. Fakat bir başka sorgu esnasında ona bu teklifi yapan kişi onu yalanlamış. Matahari ise hala onun için çalıştığını varsayıyormuş. İspanya'ya gönderildiğinde bir başka üst düzey askerle tanışmış. Düşman tarafından üst düzey askerlerle bir arada olması, o her ne kadar çoğunda seks işçisi kimliğini düşünse de birilerinin onu casus olduğuna karar vermesine yol açmış. Ve 1917'de Paris'e dönmüş. Daha önce de onu yalanlayan ve onun verdiği bilgilere inanmayı reddedenler sonuçsuz kalan bir toplantı sonrasında 1917'de tutuklamışlar onu. İlişkileri çeşitli açıklamaları masum olduğuna inanmasını önlemiş. 24 Temmuz 1917'de hakim önüne çıkmış. Duruşma halka kapalı yapılmış efendim. Gösterilen deliller tamamen ikinci derecedenmiş ve doğruluğu kanıtlanamamış. Adli tatbikat onun askeri memurlarla olan ilişkilerine dayanmış. Askeri sırlara ulaşmak için cinselliğini kullandığını, Almanların tarafında olduğunu, onun yüzünden sayısız askerin öldüğü iddia edilmiş. Casusluk mevzusunu paranoya haline aldığı Birinci Dünya Savaşı ortamında Matahari kimseye masumiyetini kanıtlayamamış. 15 Ekim'de idam mankası tarafından kurşuna dizilerek idam edilmiş. Matahari'nin idamı dönemin en çok yankı uyandıran olaylarından biri olarak geçmiş tarihe. Hakkında ölümüne dair pek çok söylenti çıkarılmış. Hala da efsanevi bir şekilde anlatılan ve çoğu kurgu olan skandalları hakkında yazılan Matahari'nin ölüsüne kimse sahip çıkmamış. Bedeni Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir teşhir odasına konmuş. Bilemiyoruz, belki Galeano'nun anlattığı hikayede mitlerden bir tanesi olabilir. Durum böyle. Zozan Çetin yazmış Matahari'nin hikayesinde Gaya dergiden. Bu şekilde anlattık. Evet. Günü tarihine bakalım. Günün tarihinde 1951 yılında bugün Türkiye'nin ilk petrolünün Raman Dağı yöresinde bulunduğundan bahseden ilk hatırlatmayı yapalım. İkinci hatırlatmayı da Walt Disney'in 13. animasyon filmi Alice Harikalar Diyarı'nın premierinin Londra'da yapıldığını söyleyerek devam edelim. Petrol demişken petrolle alakalı ilginç haberler de var. Hemen oradan bir giriş yapabiliriz. Güneş Gazetesi'nin haberi bu. Türkiye Cerablus'ta, Türkiye 2 nokta üst üste Cerablus'ta bulunan petrol rafinerisinden Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlılarına destek diye bir haber çıkmış. Cerablus'ta bulunan petrol rafinerisi, orada bulunan petrol rafinerisi değil, orada keşfedilen, çıkarılmaya başlanan petrol rafinerisi olduğundan söz ediliyor haberde. Türkiye destekli ÖSO birlikleri Cerablus'un güneyinde açtığı petrol rafinerisinden Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlılarına yakıt sağlıyorlarmış efendim. Nasıl bir durum söz konusu, o kısmı bilinmiyor. Herhangi bir işlemden geçirilip de mi, yoksa direkt böyle ham petrolü mü yakıt olarak tanklara, zırhlılara koyuyorlar, o kısmını da bilmiyorum ama habere devam edelim. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve Elbap'ı teröristlerden temizledi diye hatırlatılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri ülkenin yapamadığı terör temizliğini kısa süre içinde yapan Mehmetçik bölgede güvenliği elden bırakmıyor diye yazmışlar. Türk Silahlı Kuvvetleri güvenliğinin sağlanması için ÖSO birliklerine destek olduğu bölgelerde petrol çalışmaları da hız kazanmış. Son aylarda hızlanan çalışmalar sonucu 3 petrol rafinerisi açılmış. ÖSO birliklerine destek amacı da bölgede konuştu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlılar yakıt ikmallerini, ihmal diye yazmışlar ama ikmallerini bu noktalardan sağlamaya başlamışlar. Bunu Haber 7'den aldık. Onlar da kaynak olarak güneşi göstermişler. Bir diğer taraftan gene Haber 7'den okuyacak olursak, Cerablus petrol haberini yalanlama diye yaklaşık 12 saat sonra çıkan bir başka haberden bahsediyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye'nin Cerablus kentinde petrol rafinerisi açıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bahsedilen haber kendi sitelerinde çıkan haber aynı zamanda. Güvenlik kaynakları Türkiye destekli Suriye Özgür Suriye Ordusu birliklerin Cerablus'un güneyinde petrol rafinerisi açtı. 3 noktadan Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlılarına yakıt sağlamıyor şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi demişler. Kendi sitelerindeki haberden, kendi kaynaklarından bahsediyorlar burada. Kaynaklar bölgedeki bazı tarlalardan çıkartılan kalitesi düşük petrolün tankerlere konularak ısıtıldığını, damıtılmaya sağlandıktan sonra tekrar sonra da traktörleriyle sıradan ulaşım araçlarında kullanıldığını belirtmiş. Ha, çıkarılmış ama tanklara konulmamış. Yeni petrol rafinerileri varmış Cerablus'ta ama düşük kaliteli olduğu için tanklara konulmamış. Traktörler ile sıradan ulaşım araçlarında kullanılmış. Bölgede bir petrol rafinerisi olmadığına dikkat çeken kaynaklar kalitesi düşük petrolün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarında kullanımının teknik olarak mümkün olmadığını ifade etmişler. Haberi okuduğum zaman benim de aklıma gelmişti bu. Kaynaklar Derezor ve Haseki gibi bölgelerde petrol rafinelerinin olduğunu da söylemişler. Milliyet Gazetesi. Kendi haberini kendi yalanlayan Haber 7'nin kaynağı Milliyet Gazetesi. Milliyet de Güneş Gazetesi'nde yalanlıyor. Artık havuz havuzu yalanlamaya başlıyor. Havuzun içinde de yüzülmez oldu. İlginç bir şekilde birbirlerini saatler sonra yalanlayan haberleri de çıkarabiliyorlar. Ama hiçbir şey olmamış gibi, sanki başka yerde yayınlanmış gibi anlatıyorlar bu haberleri de. Orası da ilginç. Ama başarılar var. Yani düşük petrolü tankta kullanılmaması bir başarısızlık olarak görülebilir ama Türkiye'nin birçok başarısı var. Özellikle silah endüstrisi konusunda. Yine Haber 7'den devam edelim. Türkiye Almanya'yı solladı, ünlem parmak ısırtan başarı diye verilmiş. Avrupa Birliği'nin Defense News dergisi tarafından hazırlanan dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesinde 3 Türk şirket yer alırken Almanya'dan sadece 2 şirket yer alabilmiş. Türk savunma sanayi son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı deniliyor. Açıklanan 2023 hedefleri arasında da yer alan milli tank, milli uçak, milli gemi ve milli uydu projeleri devletin büyük kararlılığıyla devam ediyormuş. Bu kararlılığın ilk sonuçları dünya çapında da hissedilmeye başlanmış. Türk savunma sanayinin son yıllarda büyük atılımı Amerika Birleşik Devletleri merkeziymiş. Pardon. Haberde Avrupa Birliği, AB yazıyordu. Ben şimdi Amerika Birleşik Devletleri okuyor. Benim hatam değil. Hemen şey yapmayalım. Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News tarafından da tescillenmiş. Star'dan almışlar onlar. Demek ondan. Star'dan almışlar. Star.com.tr'den Gökhan Ertaş'ın haberine göre savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden TUSAŞ, TAİ dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesinde yükselmeye devam ederken Aselsan ve Roketsan da listeye girmesiyle birlikte listedeki Türk firma sayısı 3'e yükselmiş. Savaş endüstrisinde yükselişteyiz. Milletçek, ülkecek. TUSAŞ TAİ geçen yıla göre 12 basamak yükselmiş. Öyle ufak yükselişlerde değil bunlar. Havacılık alanında geliştirdiği özgün çözümler ve F-16 savaş uçağı üretimiyle adına duyuran TUSAŞ da çok sayıda ABD, Rus ve Japon firmasını geride bırakarak bu yıl ilk kez listeye girmiş. Uçak, uydu sistemleri ve insansız hava araçları gibi entegre havacılık ve uzay sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon ve üretim süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda olan TUSAŞ, son yıllarda yapılan stratejik yatırımlar sayesinde küresel pazarda da saygınlığını arttırmış. Devler Ligi'nin en eskisinin Aselsan olduğundan bahsediyor oluyor haberde. Çok teknik detaylar var, hemen gireyim. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşu olan Aselsan, aynı zamanda geçtiğimiz hafta Seyfettin Gürsel'le konuşurken de belirtmiştik. Borsanın en fazla değer kazanan şirketi olarak da geçiyor Aselsan. Askeri haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, elektrooptik sistemler, seyir-i sefer ve aviyonik sistemleri, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol haberleşme bilgisayar istihbarat keşif ve gözetleme, C4ISR deniyor buna kısaca, benim gibi uzun uzun okumayanınıza gerek yok. Deniz savaş sistemleri, profesyonel haberleşme sistemleri, akıllı ulaşım sistemleri tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, sistem entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanlarında teknoloji merkezi olarak çalışıyormuş. Roketsan'dan da bahsediliyor. Son olarak ondan da bahsedeyim. Roketsan, Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ulusal roket ve füze araştırmada üretim programlarına önderlik yapmak üzere Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla 1988 yılında kurulmuş olan savunma sanayi şirketidir deniliyor. Çoğu devlet şirketi, bunları anlayabiliyoruz. Yani böyle olan durumlarda savaşın bitmesiyle, dünya üzerindeki savaşların bitmesi de Türkiye'nin Almanlara parmak ısırtmasının önüne geçebilecek engeller olarak da görülebilir. Savaş biter, para biter. Savaş biter, bu şirketlerin önemi de azalır. O yüzden de Almanya sollanamaz. Almanya sizi sollar. Hangi alanlarda? Yenilenebilir enerji alanları gibi konularda belki de. Evet, bu kadar savaştan ve silahtan bahsetmişken patlamalara da değinmemek olmaz. Hemen girelim. Mısır'da bomba yüklü bir araç patlamış ve 7 sivilin öldüğünden bahseden haberler var. Mısır'ın Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki bomba yüklü aracın patlaması sonucu ikisi çocuk, 7 kişi yaşamını yitirmiş. Mısır gazetelerinin haberine göre Kuzey Sina'da askeri bir karakolu hedef alan bombalı araç hedefine 200 metre kala Mısır tankı tarafından engellenmesinin ardından patlamış. Askeri sözcü, araçta 100 kilodan fazla patlayıcı bulunduğunu belirtirken saldırının ne amaçla gerçekleştiği konusunda açıklama yapılmamış. Bir diğer saldırı da Afganistan'dan geliyordu. Afganistan'dan geliyordu. Afganistan'ın başkenti Kabil'de en az 24 kişinin öldüğü bombalı saldırının ardından bu kez de Gur vilayetinde bir hastaneye saldırı düzenlendiği haberi geldi. Afganistan'da devlet başkanlığından yapılan açıklamada Taliban'ın hastanedeki 35 sivili öldürdüğü duyurulmuş. Afganistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Şah Hüseyin Murtazavi, ülkenin ortak isimlerindeki Gur vilayetinde bir hastaneye Taliban militanlarınca saldırı düzenlendiğini duyurmuş. Bir Gün gazetesinden aktarıyorum ben de. Murtazavi, Taliban hastaneye girdiğinde hepsi sivil, 35 kişi öldürdü demiş. Ölenlerin hastalardan mı yoksa hastane çalışanlarından mı olduğu konusunda ayrıntı vermemiş Murtazavi. Bu insanlığa karşı korkunç bir suç ifadelerini kullanmış. Taliban saldırıyı üstlenmemiş. Taliban sözcüsü hastane saldırılarını üstlenmemiş. Sözcü bölgedeki çatışmalarda hastanenin bazı bölümlerinin zarar gördüğünü öne sürmüş. Saldırı iddiası günler süren çatışmaların ardından Taliban'ın Gur vilayetindeki Tayvara bölgesini ele geçirmesinin ardından gelmiş. Sabah saatlerinde de Kabil'de Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede Maden Bakanlığı personeli taşıyan otobüse bomba yüklü araçla yapılan saldırıda en az 24 kişi öldü, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Bu saldırıyı da Taliban üstlenmişti. Afganistan'da durum böyle. Savaş endüstrisinin en fazla yatırım yaptığı yerlerden bir tanesi. Yeni silahlarını denediği, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere yeni oyuncakların denendiği Afganistan'da insanlar ölmeye devam ediyor. ve Musul, İran, Musul kentinin Irak Şam İslam Devleti terör örgütü yani IŞİD'in 3 yıl önce süren işgalinden kurtulmasının ardından Musullular evlerine dönmeye başlamışlar ama ortada ev yok. Koalisyon güçlerinin desteğindeki Irak ordusunun 9 ay süren harekatı sırasında çeşitli kamplarda hayatlarını sürdüren çoğu Musullu cadde ve ev cadde ve sokaklarıyla binalarında çatışmaların yaşanmış olduğu şehirde evlerinin yerine enkazla karşılaşıyorlarmış efendim. Oradakilerden biri konuştuk. Kişilerden bir tanesi Batı Musul tamamen terk edilmiş halde. Sadece gelip giden araçlar görüyorsunuz. Orada yaşayan kimse yok. Hiçbir ihtiyaç maddesi bulamazsınız. Oradaydık geri döndük. Kalmanın bir anlamı yok demiş. Evinden bahsediyor bu kişi. Irak ordusu topraklarımızın kurtardığını söyledi. Biz de evlerimizi görmeye gittik. Yerle bir olduğunu gördük. Ne bir eşya, ne bina, ne yapı, hiçbir şey kalmamış. Hayalet şehir gibi. Ölümün korkunçluğunu hissediyorsunuz. Ortada ne büyük bir yıkım olduğunu görüyorsunuz demiş. Dicle Nehri üzerindeki tüm köprülerin yıkıldığını, Musul'un iki yakasının arasındaki geçişin dubalar üzerine oturtulan geçici köprülerle sağlandığından bahsedilen bir haber bu. Çatışmalar sürecinde en az 800 bin kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı şehirde, 1 milyona yakın insanın evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı şehirde 7 binden fazla sivil hayatını kaybetmiş olduğu tahmin ediliyordu. Kimi rakamlara göre, kimi kaynaklara göre bu rakam çok daha fazla. Evet. Savaş haberleriyle alakalı birçok, savaş ve silahla alakalı birçok haber var. İki haber daha verelim, ardından kısa bir ara verdikten sonra devam edelim bu haberleri vermeye. Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Türkmenlerin çoğunlukla yaşadığı Tel Afir'i IŞİD'den kurtarma operasyonu için hazırlıkların devam ettiğini belirtmiş. Musul'dan sonra Tel Afir'e doğru ilerleniyor. Orada da böyle bir yıkım olmaması imkansız gibi durunuyor, böyle bir orduyla ve böyle bir güçle, aşırı kuvvetle. Yine binlerce insan evlerinden kaçtığını, yine binlerce insan hayatını kaybettiğine dair haberler okuyacağımız zamanlar geliyor gibi duruyor. Her gün olduğu gibi neredeyse geçtiğimiz yıllar içerisinde. Başkent Bağdat'ta haftalık basın toplantısı düzenlemiş İbadi, Tel Afir'in terör örgütü IŞİD'den kurtarılmasına ilişkin Tel Afir'i IŞİD'den kurtarma planımız tamamlandı. Kurtarma operasyonuna katılacak ordu gücünün yeniden düzenlenmesi için işlemleri yapıyoruz demiş. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu planına da değinmiş İbadi. Kürt ve tüm Irak halkının arzusuna saygı duyarız. Ancak anayasada tek taraflı referandum yapma ve ayrılma yetkisi yok. Kürdistan bölgesinde referandum yasal değil ve bunu tanımayacağız ifadelerini kullanmış İbadi. Kürdistan'a İbadi diyor. Ciddi kriz var denilmiş. Irak Kürt bölgesel yönetimi içerisinde ciddi bir kriz olduğunu söylemiş İbadi. Kendileri bu yönde referandumla ilerleme konusunda, kendilerini bu yönde yani referandum ilerleme konusunda uyarıyorum demiş. Bunun sonucunda doğacak tehlike hepimizi etkiler. Herkese diyalog çağrısı yapıyoruz. Eminim ki Kürdistan halkı da referandum için acele etmiyor demiş. Irak Başbakanı, Hürriyet'in haberinden aktarıyorum. İbadi gelecek yıl Nisan ayında yapılması planlanan genel seçimlere üyesi olduğu Dava Partisi'nden ayrılıp yeni siyasi oluşumuna katılacağı iddiasına dair tüm ülke toprakları kurtarılmadan seçimleri düşünemem demiş. Herhangi bir siyasi parti veya seçim çalışması içerisinde olduğum iddialarını da açıkça yalanlıyorum. Seçimlere katılma niyetim henüz yok diye konuşmuş. Irak Başbakanı terör örgütü DAEŞ'in ya da IŞİD'in saldırıları nedeniyle yerlerine edilenlerin evlerine dönememesi hakkında ise sığınmacıların evlerine dönememesi demek IŞİD başarılı oldu demektir. Bu nedenle dönmeleri için yeni planımız var demiş. Plandan kasıt yeni bir şehirler inşa etmek olsa gerek. Tamamen yıkılmış olan bir Musul'dan bahsediyoruz. Musul'un batısından bahsediyoruz. Evet. Bunun ardından S-400 haberleri var. S-400 ile alakalı çeşitli açıklamalar var. Ardından bu açıklamaların içerisinde İsrail'in Mescid-i Aksa konusundaki politikasına değinebiliriz. İsrail'den yanıt varmış, Osmanlı dönemi çoktan sona erdi diye. Ardından NATO, yine silah. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Rusya sınırına tank gönderebiliriz açıklaması yapmış. Ayrıca Ukraynalıların kendilerini savunmalar için silah da vereceklerini söylemiş. Trump Ukrayna'yı başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlamış. Amerika Birleşik Devletleri çift başlı haberler çıkarıyor son günlerde. Ve Teksas'ta insan kaçakçılığı trajedisinde 38 derecede sıcakta susuzluktan bekletilmiş olarak öldüğünden şüphelenilen, korkulan insanlardan bahsedebiliriz. Ama önce kısa bir ara verelim. Açık Gazete. hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Painted Black adlı parçayı dinliyoruz. Sir Michael Philip Mick Jagger'dan. Mick Jagger'dan dinliyoruz. Kendisi bugün 1943 yılında 26 Temmuz'da doğmuştu. 74 yaşına giriyor. İngiliz rock müzisyeni, besteci, film yapımcısı, aktör ve iş insanı olarak biliniyor. İngiliz rock grubu The Rolling Stones'un kurucu üyesi aynı zamanda. The Rolling Stones ile yaptığı çalışmaların yanı sıra başarılı bir solo kariyeri de var kendisinin. Bundan da bahsedebilmek mümkün. Kapatılmış ama bizim önceden kaydettiğimiz Wikipedia makalesini de görebilmek mümkün. Bugün sizlere Rolling Stones'tan bazı parçaları dinletebilme fırsatı bulacağız. İlk çaldığımız ismi de Painted Black'ti. Sözleri de şu şekildeydi Türkçe çevirisiyle beraber. Kırmızı bir kapı görüyorum ve siyah boyanmasını istiyorum. Renkler olmasın artık, hepsine siyah dönmesini diliyorum. Kızları görüyorum, yaz kıyafetlerini giymiş. Başımı çevirmek zorundayım, karanlığım gidene dek. Bir araba sürüsü görüyorum ve hepsi siyah boyanmış. Çiçeklerle ve aşkım gitti, tekrar dönmemek üzere. İnsanları görüyorum, başlarına çeviren ve hızla uzağa bakan, yeni doğmuş bir bebek gibi her gün olan. İçime bakıyorum ve görüyorum ki kalbim kararmış. Kırmızı kapımı görüyorum ve artık siyah boyanmalı. Böylece belki kaybolurum ve gerçeklerle yüzleşmem gerekmez. Tüm dünyan simsiyahken yüzleşmek hiç kolay görünmez. Artık yeşil denizim derin maviliklere dönüşmeyecek. Bu şeyin sana olduğunu düşünemiyorum bile. Batan güneşe yeteri kadar dikkatli bakarsam aşkım benimle gülecek gün ışıldayana dek diye devam ediyor parça. Rolling Stones'tan dinledik. Mick Jagger'ın doğum günüydü. Evet, parçalarımıza devam edeceğiz ama haberlerde sıra. Silah haberleri ve çatışma haberlerinden bahsettik. Devam edelim. Ardından da Türkiye'deki gelişmeleri devam edeceğiz. Anlatmaya devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinden bir haber var. Suriye ile alakalı. Independent gazetesinden aktarmışlar. Onlar da Suriye'nin doğusunda Rusya ve YPG işbirliği var demiş. İngiltere merkezli The Independent'ın deneyimli Orta Doğu muhabiri Robert Fisk. Suriye'nin doğu çölünde Rusya ve Suriye Kürtlerinin gizli işbirliği gerçekleşiyor başlıklı haberinde Rusya ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olarak nitelendirilen gazetede YPG'ye mensup teröristlerle birlikte kurdukları merkez anlatılıyormuş. Haberde Yevgeni olarak tanıtılan bir Rus albayı ile terör örgütü YPG'lilerle yapılan görüşmelerde iki kanadın kısa süre önce bölgede bir araya gelerek bir merkez oluşturdukları aktarılıyormuş Hürriyet gazetesinin çevirisine göre, özetlemesine göre. Ama bu, tekrardan hatırlatmak gerekirse, Ortadoğu muhabiri Robert Fisk'in haberi. Fisk, Rusya ile YPG arasında kurulan koordinasyon merkezinin Rusya'ya bağlı güçler ile Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği güçler arasında olası bir iletişim hatası nedeniyle gerçekleşebilecek ölümleri engellemek için kurulduğunu ifade ediliyormuş. Fisk'e konuşan 24 yaşındaki bir YPG'li, Ruslarla her gün konuşuyoruz, Afrin bölgesinde başka bir ortak merkeze daha sahibiz demiş. Birlikte savaşan tek bir güç oluşturmak zorundayız ifadelerini kullanmış. Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü Rus YPG ile yapılan Rusya işbirliğinden bahseden haberdi bu. Robert Fisk, Cumhurbaşkanı Erdoğan da S-400'ün imzaları atıldığını söylemiş. S-400 füzelerinin. BBC Türkçe'den aktarmak gerekirse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ile NATO arasında gerilime neden olan S-400 füzelerinin satın alımı ile ilgili Rusya ile imzaların atıldığını açıklamış. Nisan ayında dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık füzelerle ilgili Rusya ile anlaşma konusunda nihai aşamaya gelindiğini söylemişti. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada İnşallah S-400 füzelerini ülkemizde göreceğiz demiş. Ve demiş ki şu şekilde devam etmiş. S-400'ler neden gerilime neden olsun? Bir ülke kendi güvenliğine yönelik en ideal arayışı yapmak durumundadır. Biz yıllardır Amerika Birleşik Devletleri ile bu tür şeylerde istediğimizi yapamıyorsak arayış içinde olmak durumundayız. Ve bunlar arayışın bir ürünüdür demiş. İşte NATO. Yıllardır NATO ülkesi olan Yunanistan S-300'leri kullanıyor. Neden rahatsız oluyorlar demiş. Biz şu anda Rusya Federasyonu ile bu konuyla ilgili adımlar attık, imzalar atıldı ve inşallah S-400 füzelerini ülkemizde göreceğiz ve bunları ortak üretimle süreci işleteceğiz demiş. Bir başka hatırlatma daha var. Türkiye 2015'te Çin'in kazandığı bir uzun menzilli füze ihalesini iptal etmişti. 3 milyar 400 milyon avro milyon dolar tutarındaki bu anlaşma Türkiye tarihinin en büyük savunma ihalesiydi ve Amerika Birleşik Devletleri ile diğer NATO ülkeleri arasında içerisinde bir endişe yaratmıştı. Türkiye daha sonra kendi füze sistemini geliştirmeyi düşündüğünü açıklamış fakat sonra Rusya'dan S-400 füzeleri alımı konusu gündeme gelmişti. Bu Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun eleştirilerine neden olmuştu diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Ve ardından da şunu da belirtelim. Sputnik'in haberine göre ise Peskov Erdoğan'ın S-400 füzelerini satışı konusunda Rusya ile imzaların atıldığı yönündeki anlaşmayla ilgili soruya yorum yapamıyoruz yanıtını vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti grup toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi görüşmeleri konusunda niçin gerilme neden olsun sözlerine yer veriliyor, hatırlatılıyor haberin içerisinde. Ama bu konuyla alakalı yorum yapamayacaklarını söylemiş Rusya yetkililer de aynı zamanda. Erdoğan aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya ziyaret çağrısı da yapmış. Konuşmasında İsrail'i Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişiminde bulunmakla suçlamış. Geçmişte ders kitaplarımızda kasıtlı ve yanlış bir şekilde yer aldığı için nesiller boyunca zihinleri kazılmış olan Araplar bizi arkadan vurdu. Yalanını bir kenara bırakmanın zamanı da gelmiştir diye konuşmuş. Bu konu hakkında epey tartışılabilir. Biz Müslümanlar için mübarek beldelerimizi korumak imkan değil, iman meselesidir. Eğer İsrail elindeki silahlara bakarak böyle bir yola tevessül ediyorsa çok yanılır. Filistinli ve diğer milletlerden kardeşlerimiz de bu zemini dipdir ayakta olduğu cümle alemi ilan etmektedir. Buradan tüm vatandaşlarıma ve tüm Müslümanlara çağrıda bulunuyorum demiş Erdoğan. İmkanı olan herkes lütfen Kudüs'ün Mescid-i Aksa'yı ziyaret etsin. Gidemeyenler de oradaki kardeşlerimize yardım göndersinler. Bizler Mescid-i Aksa'ya ne kadar çok sahip çıkarsak gözlerini oraya dikmiş onların işleri de o kadar zorlaşmış olur demiş. Postallarıyla kirletiyorlar. Müslüman kanı dökülüyorsa bunun sebebi bizlerin Kudüs'e yeteri kadar sahip çıkmıyor oluşumuzdur. Gelin hep beraber Kudüs'e sahip çıkalım demiş. Eğer Gazze'ye sahip çıkıldığı gibi Kudüs'e sahip çıkılacaksa Kudüs'ün de vay haline diyelim. Çünkü %90 üzerinde yoksulluk oranından bahsedilen bir yerden bir yer Gazze. Bunca yardımın yapılacağı söylenmesine rağmen elektrik sıkıntısı, yakıt sıkıntısı ve gıda sıkıntısının vuku bulduğu, dünyanın en zor durumda insanların bulunduğu yer Gazze. Gazze ile alakalı bir şey söylenmemiş ama BBC Türkçe'nin haberinde. Erdoğan'ın açıklamaları içinde. Bu arada İsrail Mescid-i Aksa'daki metal arama dedektörlerini de kaldırıyormuş. İsrail Güvenlik Kabinesi Kudüs'teki Mescid-i Aksa girişine yerleştirilen metal arama dedektörlerinin kaldırılmasını kararlaştırmış. Kararın hemen ardından İsrail güvenlik güçleri metal dedektörlerini kaldırmaya başlamış. Dünün haberi bu. Güvenlik Kabinesi Salı gününün ilk saatlerinde aldığı karar uyarınca Mescid-i Aksa'nın girişindeki daha az rahatsız edici güvenlik önlemleri almaya karar vermiş. Söz konusu önlemlerin neler olacağı ise henüz netleşmemiş. İsrail medyasında daha önce yayınlanan bazı haberlerde Mescid-i Aksa'nın girişindeki el dedektörleriyle arama yapacak polis güçlerinin yerleştirileceği öne sürülmüş. İsrail 14 Temmuz'da iki polisin Mescid-i Aksa çevresinde öldürülmesinin ardından bölgede metal arama dedektörleri yerleştirilmiş olduğu hatırlatılıyor. Bu haberin içerisinde bu kararın da Filistinlerin büyük tepkisine çektiği söyleniyor. Mescid-i Aksa girişinde yapılacak her türlü aramaya karşı olduklarını söyleyen ve eylem çağrısı yapan Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Cuma günkü çatışmalarda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Mescid-i Aksa gerginliğinin Cuma gününe kadar dindirilmemesi halinde krizin başka noktalara sıçrama riskinin olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail'in kısıtlamalarını kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı diye hatırlatma yapılıyor. İsrail'den de yanıt gelmiş Deutsche Welle'nin haberi. Mescid-i Aksa gerginliği Türkiye ve İsrail arasındaki söz düellosuna dönüşmüş. İsrail Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına sert tepki göstererek sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı açıklaması yapmış. Dünkü Adalet ve Kalkınma Partisi toplantısında konuşmuştu Erdoğan. Biraz önce aktardığımız şeyleri söylemişti. Bunun üzerine bir açıklama yapmış İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahshon. Cumhurbaşkanının sözleri için hayali, temelsiz ve çarpıtılmış demiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun günleri çoktan sona erdi. Yahudi halkının başkenti Kudüs'tür ve öyle kalacaktır demiş. Geçen yıllardan farklı olarak kentin mevcut yönetimi tüm azınlıkların güvenliği ve din özgürlüğüne mükelleftir ve haklarına saygılıdır demiş. Sırça köşkte oturan komşularına taş atmamalı ifadesini kullanan Nahshon, Erdoğan'a ülkesinin kendi sorunlarını ve sıkıntılarıyla ilgilenmesi çağrısında bulunmuş. Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanlık ofisi de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapmış. Açıklamada Erdoğan Kuzey Kıbrıslılara ya da Kürtlere ne derdi acaba? İsrail'e vaaz verecek son kişi Erdoğan'dır ifadelerini kullanmış. Sert konuşmuşlar. İsrail'in tepki vermesine neden olan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca eğer bugün İsrail askerleri çok basit hadiseleri bahane edip pervasızca Mescid-i Aksa'nın bahçesine postallarıyla kirletiyor, orada kolayca Müslüman kanı döküyorsa bunun sebebi bizlerin Kudüs'e yeteri kadar sahip çıkmıyor oluşumuzdandır demiş olduğu hatırlatılıyor. Evet, aynı zamanda Mahmud Abbas'la ilişkilerin normalleşmeyeceğini söylüyor. İsrail'in salı günü erken saatlerde metal dedektörleri kaldırarak yerine gelişmiş kamera sistemleri koyma kararı Filistin yönetimi ilişkilerinin askıya alma kararını değiştirmemiş. Güvenlik koordinasyonu dahil olmak üzere İsrail'le tüm iletişimi durduran Filistin özel yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, şartlar 14 Temmuz öncesindeki duruma dönmedikçe mevcut duruşlarını değiştirmeyeceklerini söylemiş. Filistinli örgütler de İsrail'in metal dedektörleri kaldırma kararına rağmen protesto gösterilerine ve boykot çağrılarına devam edeceklerini söylüyorlar. 14 Temmuz'da Kudüs'te düzenlenen saldırıda iki İsrail polisi öldürülmüş ve devamında çıkan olaylarda İsrail tek taraflı olarak Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklamıştı. Takip eden pazar günü yasak kaldırılmış, girişe güvenlik kameralarıyla metal dedektörler yerleştirilmiş ve pazartesi günkü güvenlik kabinesi toplantısı sonrasında da kaldırılmalarına karar verilmişti. Deutsche Welle'nin haberinde bu hatırlatılıyor. Geçen cuma namazı çıkışında çıkan olaylarda 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlercesi de yaralanmıştı. Ayrıca yaşananları protesto eden bir Filistinli Batı Şeria'da 3 İsrailli'yi bıçaklayarak da öldürmüştü diye yazmış Deutsche Welle'nin haberinde. İsrail'le yaşanan diplomatik krizden sonra Almanya'yla yaşanan diplomatik krize geçelim. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Jens Stoltenberg, Almanya ile Türkiye arasında çıkan Alman parlamenterin Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerinin ziyaretiyle ilgili anlaşmazlığa çözüm bulmaya çalışıyormuş. Stoltenberg'in sözcüsü genel sekreterin her iki ülkeye milletvekillerinin ziyaretinin NATO çerçevesinde organize edilmesini önerdiğini açıklamış. En kısa zamanda iki tarafın da benimseyebileceği bir çözüm formülü üzerinde anlaşmaya varılmasını umduklarını söylemiş sözcü. Konya'daki üssün Türkiye'nin terör milisi IŞİD'e karşı desteklenmesi, terör örgütü IŞİD'e karşı desteklenmesi açısından büyük önem arz ettiğini söylemiş. Konya'da üslendirilen erken uyarı sistemi donanımlı AWACS keşif uçaklarının mürettebatı kısmen Alman askerlerinden oluşuyor diye hatırlatılmış Hürriyet'in haberinde. Türkiye 2 hafta önce üsteki Alman askerlerine parlamento heyeti tarafından yapılacak ziyaretin ertelenmesine karar vermişti. Almanya Meclis Savunma Komisyonu üyesi milletvekillerinin IŞİD ile mücadelede keşif görevini üstlenen İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin verilmemesi üzerine Berlin yönetimi Alman birliğinin Ürdün'e nakledilmesine kararlaştırılmıştı diye ufak bir özet verilmiş. Ne olduğuna dair geçtiğimiz ayda. NATO şimdiye kadar sadece anlaşmazsızlığa çözüm bulması için çağrı yapmış ve müdahalede bulunmamıştı. NATO'nun tarafsız kalması Almanya'nın tepkisine yol açmış ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin mecliste grup başkanı olan Volker Kauder'in NATO Savunma İttifakı aynı zamanda bir ortak değerler ittifakı olduğu bilinciyle daha fazla angajman göstermelidir demesine neden olmuştu. Kauder bir Alman televizyonuna yaptığı açıklamada bir NATO üyesinin müttefiklerinin NATO üssündeki askerlerini ziyaretten men etmesine tahammül edilemeyeceğini söylemiş olduğu da Hürriyet gazetesine yazan bir diğer bilgi. Amerika Birleşik Devletleri'nin çift başlılığından bahsetmiştik. Bunun bir örneği var. İlk haber Hürriyet gazetesinden başlık Amerika Birleşik Devletleri'nden flash hamle. Rusya sınırına tank gönderebiliriz denilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker Ukrayna'da Rusya'nın destekçilerine karşı silah göndermeyi tartıştıklarını ifade etmiş BBC'ye yaptığı açıklamada. Bu yardımla Kiev yönetimine bağlı güçlerin Rusya'nın ilerleyişini durdurabileceklerini söylemiş. Volker Rus Ukraynalıların kendilerini savunmaları için silah ve tank verebileceklerini bildiriyor burada. İlginç gelişmeler de olduğu görülüyor. Çatışmalar da var. Devam edelim habere. Rusya'nın sınırına silah gönderme kararının Moskova'yı provoke edebileceğini vurgulayan Volker. Ukrayna'yı cesaretlendirebileceğini söylemiş. Ukrayna Savunma Bakanı Nikolay Muzhenko da Rusya'nın Ukrayna sınırına 3 bölük asker kaydırdığını ve bu bölüklerin saldırıya yönelik olarak eğitilip donatılmış birlikler olduğunu aynı zamanda söylemiş. Bunun böyle. Bir diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Kasım ayındaki başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyasını zayıflatmaya çalıştığını öne sürmüş ve Rusya'nın olası müdahalesine yönelik açılan soruşturmayı sert bir biçimde eleştirmiş olduğu da yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Tam tersi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde sabah erken saatlerde attığı Twitter mesajlarında Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı olan Hillary Clinton'a karşı çok yumuşak davranmakla suçlamış. Trump attığı bir mesajda Ukraynalıların Trump sessizce Clinton'ı desteklemek için çalışarak Trump kampanyasını sabote etme çalışmaları, peki soruşturma nerede? Adalet Bakanı soru işareti koymuş. Gramer biraz bozuk. Belki çeviriden, belki Trump'tan ötürüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'nın başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemeye yönelik bazı eylemlerde bulunduğuna dair iddiaların üzerine aralarında Federal Soruşturma Bürosu yani FBI ve Kongre'nin de olduğu bir dizi resmi kurum tarafından çeşitli soruşturmalar yürütülüyor. Trump'ın kampanya ekibinden bazı kişilerin Rus yetkililerle temasta olduğu ve bu temasların içeriği yasalara aykırı olup olmadığı ve Rus korsanların Demokrat Parti e-postalarına sızarak sonuçları etkilediği iddiaları inceleniyor. Trump ise bu iddiaların doğru olmadığını ve açılan soruşturmaların cadı avına dönüştüğünü söylemiş. Rusya ile soruşturmalar devam ederken Ukrayna'nın müdahalesiyle ilgili de bazı iddialar ortaya atılmaya başlanmış. Söz konusu iddialar ilk olarak Ocak ayında Politico tarafından gündeme getirilmiş olduğu hatırlatılıyor. Yayınlanan haberde Ukraynalı yetkililerin Trump'ın bir dönem kampanya müdürlüğünü yürüten Paul John Manafort'un Ukrayna'nın Moskova destekli eski devlet başkanı Viktor Yanukovych'in liderliğe yükselişindeki rolünün araştırılmasına yardımcı olduğu belirtilmiş. 2014 yılında söz konusu araştırmayı yürüten Alexandra Chalupa daha sonra 2016'da seçimlerde Ukrayna kökenli Amerikalıların desteğine yönelik çalışmalar yapmak üzere Demokrat Parti tarafından danışman olarak tutulmuş. Chalupa bu görevinin yanı sıra Manafort ile ilgili araştırmaya devam ettiğini ve elde edilen bulguları da Demokrat Parti ve Clinton kampanyasıyla paylaştığını söylemiş. Chalupa araştırma sırasında Ukrayna Büyükelçiliği yetkililerinin sorularına yanıt vererek çok yardımcı olduğunu ve konunun seçimlerle ilgisi olmadığını söylüyormuş ama bunu da hatırlatmakta fayda var. Ancak Demokrat Parti ve Clinton kampanyasıyla Ukrayna Büyükelçileri arasında bunun dışında herhangi bir bağ ya da ilişki olup olmadıysa bilinmiyormuş. Demokrat Parti de bu ilişki üzerinden seçime müdahale edildiği iddialarını reddediyormuş. Durum bu. Amerika Birleşik Devletleri ile devam edelim. Veremediğimiz bir haber vardı. Onu da söyleyelim. Teksas'ta insan kaçakçılığı trajedisi ile alakalı bir haber bu. Sputnik'ten aktarmak gerekirse 38 derecede sıcakta susuz bekletilmiş olabilirler deniliyor haberin içerisinde. San Antonio Emniyetinden yapılan açıklamada insan kaçakçılığı suçu kapsamında soruşturulan olayda kamyon kasasındaki 8 kişinin hayatını kaybettiği, baygın haldeki 30 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtiliyor. Cumartesi gece saatlerinde kamyondan inen bitkin haldeki kişinin otopark görevlisinden su istemesiyle ortaya çıkan trajedinin ardından kamyon şoförü gözaltına alınmış. Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerini incelemiş polis ve daha doğrusu polis dedektifleri günün içinde araçlarla gelen kişilerin kamyon kasasındaki insanlardan bazılarını götürdüklerini tespit etmiş. San Antonio itfaiye şefi Charles Hood BBC'ye yaptığı açıklamada olay yerine vardıklarında gün boyu 38 derece sıcakta havalandırması olmayan kamyon kasasında susuz bekletildikleri anlaşılan kişilerin 8'ini ölü bulduklarını, sıcak çarpması ve susuzluktan bitkin durumdaki 30 kişinin de ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini anlatmış. İlerleyen saatlerde olayda ölenlerin sayısının hastanede yaşamını yitirenlerle birlikte 10'a yükseldiğini duyurmuş. Hood kurbanlardan en az ikisinin okul çağındaki çocuklar olduğunu ifade etmiş. Meksika sınırında birkaç saat mesafedeki bölgede yaşanan olayın insan kaçakçılığı suçu kapsamına değerlendirildiği söyleniyor. Sputnik'in haberinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce 2003 yılında kamyon kasasında Texas'ın güneyinden Houston şehrine götürülen 19 kaçak işçi yaşamını yitirmişti denilmiş. İşçileri taşıyan kamyonun şoförü 34 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış olduğu da hatırlatılmış. Durum bu. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da da aynı şekilde kamyon kasasında bırakılıp gidilen göçmenlerden bahseden, orada sıcaktan ve susuzluktan ölen insanlardan bahseden haberleri görebilmek mümkündü. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Bu kısa aranın ardından Cengiz Aktar'a bağlanamayacağız. O da izinli bu hafta. Ama biz haberlerimize devam edelim. Cumhuriyet davasında ikinci gün geride kaldı. Çeşitli açıklamalar var. Aynı zamanda bu konuyla alakalı detaylar var. Bir diğer taraftan da HDP Diyarbakır'daki grup toplantısını gerçekleştirmiş. Vicdan ve adalet nöbetine başlamış. Hak savunucuları Nejat Taştan ve Şehmus Özbekli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı dün. Bundan bahsediliyor. Diyarbakır'da da doktorlar tutuklandı. Ameliyatları ve ameliyat sonrası kontrolleri de iptal olduğundan bahseden haber var Biyanet'te. Ve Doğu Çevre'nin haberine göre Gülmen ve Özakçı için aydınlar bir kez daha devredeymiş. Ve trajik bir şekilde anlatılan bir durum daha var. Cezaevi arkadaşı Nuriye Gülmen'i anlatmış. Sonu ölüm de olsa açlık grevini bırakmayacağını söylüyor. Nuriye Gülmen. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Ardından bu haberlerdeki detayları sizinle paylaşmaya çalışacağız. Açık Gazete. Thank you. is on my chin. The time when we counted every black car passing your house beneath the hill and up until someone called us in the kitchen with my hands a mountain bank, a vision to remove dimension, but please remember me fondly. I heard from someone you're still pretty, and then they went on to say that the pearly gate has some eloquent graffiti, like we'll meet again and fuck the man. Tell my mother not to worry, and angels with their gray handshakes when always done in such a hurry. Neighbors, our faces painted white by midnight. We'd forgotten one another, and when the morning came, I was ashamed. Only now it seems so silly that see. The car. behind the carnival, my hand between your knees. You turn from me. Sad the trap is out was wonderful, but now we're meant to last. The clowns, the past. Saw me just come up with anger. The circus dolls, the parking lot, had an element of danger, so please remember me, finally, and all my uphill crawling, my dear, but if I make the pearly best to make a drawing of God, Lucifer, boy and girl, an angel kissing on a sinner, a monkey and a man, a marching band, all around a frightened trapeze. The Trapeze Swinger adlı parçayı dinliyoruz. Iron and Wine'dan ya da Samuel Irvin Beam'in sahne adı olan Iron and Wine'dan dinliyoruz. 26 Temmuz 1974'te bugün doğmuştu. Amerikalı şarkı sözü yazarı, 5 albüm çıkarmış ve birçok single'a da imza atmış. Sahne ismiyle Iron and Wine'dan Trapeze Swinger'ı dinlemekteyiz. Onun da bugün doğum günüydü. Evet, haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Ama hatırlatalım, hatırlatmamızı yapalım. Bugün Cengiz Akter de yok, o da izinli. Haberlerde devam ediyor. T24'ten aktararak başlayalım. Cumhuriyet davasının ikinci günü. Delil delil değil, tanık tanık değil, bilir kişi bilir kişi değil. Bu da hukuk değil denilmiş. Terör örgütüne üye olmakla birlikte... örgüt adına ve anayasa üye olmamakla birlikte evet doğru söyledim üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet Gazetesi yöneticisi, yazar ve muhabiri, aynı zamanda avukatları hakkındaki davada gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonraki duruşma başladı ve devam ediyor. İkinci günündeydi dün, bugün de 3. gününe giriyor, dava devam ediyor. Duruşma 12'si tutuklu 19 kişinin yargılandığı duruşmanın ikinci oturumunun dün yapıldı. Dünkü duruşmada gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Savuncu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Bülent Utku, gazetenin okur temsilcisi Güray Öz, Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu üyesi avukat Kemal Güngör ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Önder Çelik suçlamaları yanıt verirken iddianameye ağır eleştiriler yöneltmişler. Cumhuriyet avukatlarından Ayhan Erdoğan, delil delil değil, tanık tanık değil, bilirkişi bilirkişi değil, bu da hukuk değil demiş. Murat Sabuncu, soruşturmayı başlatan savcı Murat İnam'ın FETÖ şüphelisi olarak yargılandığını hatırlatmış. Bülent Utku da duruşma savcısının 2014'te Fethullah Gülen'e hakaret edildi diye hazırladığı iddianameden alıntı yapmış. Bunun üzerine duruşma savcısı, sürekli hakim ve savcıları suçladınız, savunmanızda esasa ilişkin bir şey göremedim, savcıları yargılıyorsunuz ifadesini kullanmış. Murat Sabuncu'nun savunması, jandarmanın savunma evrakına el koyması dolayısıyla düne kalmıştı. İlk gün el konulduğundan bahsediliyordu. Sansürün kaldırılışı ve basın bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz'da görülen ilk duruşmada Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, köşe yazarı Kadri Gürsel ve çizer Musa Kart iddianamedeki suçlamalara yanıt vermişti. Bundan bahsediliyor. 19 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'ndaki anayasal düzene karşı suçlar ve terörle mücadele kanununun ceza arttırımını öngören düzenlenmesi kapsamında 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezaları isteniyor. İstanbul Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalar Cuma gününe değin devam edecek. Murat Sabuncu, Gülen'i öven tek yazım yok, bizler namuslu gazetecileriz demiş. Cumhuriyet soruşturması kapsamında 268 gündür tutuklu bulunan genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada yaptığı savunmada "Ben Pensilvanya'ya hiç gitmedim. Gülen bana koku hediye etti, kalem hediye etti" diyen gazeteci olmadım. "Gülen'i öven tek yazım yok. Bizler namus ve şerefle gazetecilik yapmış, geçmişi belli, geleceği de belli olan kişileriz" demiş. 268 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Bülent Utku, savcının kendisine Fethullah Gülen'in kitaplarını okuyup okumadığını sorduğunu belirtmiş ve şunları söylemiş. "Gülen'in kitaplarını okumadım ama Cumhuriyet'e, Cumhuriyet yazarlarının açtığı çok sayıda davanın şikayetin dilekçelerini, açılan davaların iddianamelerini okudum" demiş. Bülent Utku'nun savunmasını yaptığı sırada araya giren hakimin, "Savunma hakkı kutsaldır ama 45 dakikadır ilgisiz konuşuluyor" sözleri üzerine Bülent Utku hakime, "Biraz sabrederseniz savunmamın Allah'ın sopası diye bir bölümü var savunmamda" demiş. "Birazdan size geleceğim, Gülen'i nasıl koruduğunuzu anlatacağım" yanıtını vermiş. İlginçmiş. Okur temsilcisi Güray Öz savunmasını yapmış. 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada Öz, kendine yöneltilen FETÖ şüphelisi bir kişiyle iletişim kurma suçlaması ile ilgili, "İletişim kurduğum iddia edilen kişi Çankaya'da bir pidecidir" demiş. "Ben arada bir pide ısmarladım. Pidecinin hakkında soruşturma yürütülen bir kişi olduğunu bilme şansına nasıl sahip olayım ki?" diye sormuş. Savunmanın ardından mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun da Öz'e, "Davada asıl sorulması gereken soru, kardeşim, bizim bildiğimiz Cumhuriyet FETÖ'cü oldu mu? Sair terör örgütlerini destekledi mi? Okur ne diyor? Arkadaş, sen son zamanlarda niye şunu destekler, yayınlar yaptın diyor mu?" diye sormuş. Öz de okurların mektuplarını kendisine yolladığını söyleyerek şunları söylemiş. "Okurlar yazarlarla aynı fikirde olmayabilirler." Katılıyorum dinleyicilerde. "Eğer öyle olsaydı bir yazarı kopyalayıp bir tek yazarla devam ederdik. Türkiye'de siyasi tansiyonun yükseldiği zamanlarda Cumhuriyet'in tirajı artar. Kılı 40 yarar Cumhuriyet okuru." Açık gazete okuru gibi, dinleyicisi gibi. "Sıradan bir okur kitlesi değildir." Evet. Pazartesi günleri gazetede eleştiri fırtınası eser. Önce onlar okunur. Pazartesi günü yayın toplantılarının yapıldığı toplantılarda önce bunlar konuşulur. Gazeteye aktarılmadığı doğru değildir. Cumhuriyet Gazetesi'nin FETÖ'cü olduğuna ve diğer terör örgütlerinin yardım ettiği iddiasına kimse inanmaz. Bence savcı kendisi de inanmıyor. İnansa delil peşine düşer. Manşetlerde delil olur mu diye sormuş. Evet, Öz bunları söylemiş. Cumhuriyet davası için İFJ, EFJ, İPİ, sınır tanımayan gazeteciler örgütü, PEN gibi çok sayıda uluslararası gazeteci ve yazar örgütlerinin temsilcileri Türkiye'ye gelmiş. CHP, HDP, Haziran Hareketi, EMEP, Halk Evleri, DİSK gibi birçok parti ve partili ile sivil toplum örgütü de adli önünde yer almışlar. Duruşmayı dün takip eden isimlerden bazılarını vermişler. Erol Önderoğlu, Ruşen Çakır, Sarp Kuray, Hilmi Halaçoğlu, Mahmut Tanal, Banu Güven, Mehveş Evin, Nazım Altman, Mustafa Kuleli, Erdem Gül, Oya Baydar, Hasip Kaplan, Duygu Yarsuat, Aziz Rutkay, Sami Elvan, Gülsüm Elvan, Cengiz İstan ve Efkan Balaç davayı izlemeye gelen kişiler arasındaymış. Davaya bugün saat 13.30'da devam edilecekmiş. Biz de detayları aktarmaya devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla alakalı bir açıklaması oldu dünkü parti toplantısında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çağlayan Adliyesi'nde görülen Cumhuriyet davasında tutuklu yargılanan 12 kişinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuş. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'te yaşıt bir gazete. Bütün ömrü FETÖ gibi suç örgütleriyle mücadele eden bir gazete. Şimdi bu gazetenin yazarlarını alıyorsunuz, FETÖ ile iltisaklı diye hapse atıyorsunuz. Aklın mantığın alacağı şey değil demiş. Kılıçdaroğlu tutuklu gazetecilerin isimlerini de saymış. Umuyoruz bu arkadaşlar serbest bırakılır demiş. FETÖ lideri suçlamasıyla Türkiye'de gıyaben yargılanan Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'u Atatürkçü ulusalcı subaylar yapmış olabilir sözlerine sert bir dille eleştirmiş CHP lideri. Birden siz kalkmış şu açıklamayı yapıyor. 15 Temmuz'u Atatürkçüler, ulusalcılar yapmış olabilir diyor. Bunu FETÖ terör örgütü diyor. Sen ordudaki Atatürkçü paşaların ortağıyla birlikte temizlemedin mi diye sormuş Kılıçdaroğlu. Yine o dönemde mazlumlara biz sahip çıktık. AK Parti size devleti teslim etti. Savcınıza kurşun geçirmez araba tahsis etti. Onlar size hoca efendi diyorlardı. Her istediğinizi verdiler diye konuşmuş. Bazı başlıkları da şu şekilde bunların külahlı bir adamı var diye diye konuşmuş. Lozan'ı küçümseyenlerde vicdan ahlak var mıdır demiş. Buradan bütün Avrupa Birliği'ne seslenmek isterim demiş. Dış politika ciddi bir iştir. İç politikaya malzeme edilemez. İç politika ve dış politikayı bu kadar net bir şekilde ayırması da ilginç. Türkiye'nin 80 milyonun orta sesi çıkarması gereken bir alandır. İç politika malzeme edersen duvarlara toslarsın. 15 yıl önce herkese barışık olan Türkiye, herkese düşman olan bir Türkiye sürecine evrildi. Buradan bütün Avrupa Birliği'ne seslenmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ibaret değildir demiş Kılıçdaroğlu. İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ibadeti yasaklamasını asla kabul etmeyiz demiş. Savcı dosyayı yeniden açmak istiyor diye de konuşmuş. 9 Şubat 2009'da flash diskteki bütün bilgileri bir dosyaya aktarılır ve bu dosya bir şey yok denilerek kapanır. Bu flash bellekte 15 bin subay ve az subayı içeren bilgi ve belge vardı. Yaşam biçimi ve alışkanlıklarına dair bilgiler vardı. 86 general hakkında özel fişleme bilgileri vardı. Örgütle bağları, himmet ilişkileri vardı denilmiş. Bir USB diskten, USB flash diskten bahsediyor. Elimine edilmek istenen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının nasıl şikayet edileceğini yazışma örnekleri vardı ve bu dosya 2009'da kapatıldı. 2007'de Tuncay Bey, Tuncay Özkan'dan bahsediyor, teslim ediyor. 2008'de gözaltına alınıyor, 6 yıl hapis yatıyor. Piste kalıyor. Orduya teslim ettiği önemli bilgilerin tamamı yine siliniyor. Tuncay Özkan yargılanırken dönemin başbakanı ben bu davaların savcısıyım diye konuşuyor demiş Kılıçdaroğlu. Detaylarını T24'ün internet sitesinde bulabilirsiniz. Bir diğer habere geçelim. HDP'nin Diyarbakır'daki grup toplantısından sonra vicdan ve adalet nöbeti başlamış. BBC Türkçe'den aktarabilmek mümkün bu haberi de. Halkların Demokratik Partisi HDP dünkü meclis grup toplantısında güvenlik önlemleri altında polis barikatlarıyla kapatılmış Diyarbakır Erkin Ceren Parkı'nda gerçekleştirmiş. Parkın girişi ve yeşil alan polis bariyerleriyle çevrildiği için grup toplantısı Betonarme Amfi'de gerçekleştirilmiş. HDP grup sözcüsü Osman Baydemir mevcut atmosferi Kerbela'ya benzetmiş ve yaşananları zulüm olarak adlandırmış. Türkiye'de yeni bir zulüm rejimi başladı. 20 Mayıs'ta dokunulmazlığın kaldırılmasıyla büyüdü. 4 Kasım'da HDP eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ve milletvekillerimizin tutuklanmasıyla yeni bir faşizm sayfası açıldı demiş Baydemir. 6,5 milyon insanın iradesinin kelepçelendiğini söylemiş. Uzun uzun aktarmışlar. OHAL kalkana ve kanun hükmündeki kararnamelerle atılanlar geri dönene failler yargılanana kadar devam edeceklerini belirtmiş. Cizre, Sur, Gever'de insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı failler yargılanıncaya kadar hak, adalet, hukuk tecelli edinceye kadar durmayacağız denilmiş. Garopayla'nın 7 gün 24 saat süreceğinden bahsettiği bu durumdan aynı şekilde BBC Türkçe'de aktarmış. O da bahsetmiş. Halklarımıza, memleketlerimize reva görülen neyse şu anda vekillere yapılan da aynı şeydir demiş HDP İstanbul Milletvekili Garopaylan. Şu anda kamusal bir yerde parktayız ve bu alanda grup toplantımızı yapmamıza izin verilmedi. Bir polis ablukası altındayız. Halkın bizimle buluşmasına izin verilmedi demiş. 45 derecelik sıcak altında grup toplantısı yaptık ve bu şartlarda 7 gün 24 saat adalet ve vicdan nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz demiş. Taleplerimiz yerine gelinceye kadar bu nöbetler çeşitli şehirlerde devam edecek diye de devam etmiş. HDP bir süre önce durmayalım, dur diyelim, faşizmi durduralım sloganıyla açıkladığı demokrasi mücadele planı deklarasyonunu söylemişti. Haberde bundan bahsediliyor. Eylül'den sonra da mitingler yapılacakmış. HDP yaz boyunca meclis grup toplantılarını Diyarbakır, Van, İstanbul, İzmir gibi farklı kentlerde gerçekleştirecek. Grup toplantılarının ardından milletvekilleri bir hafta boyunca gece gündüz devam edecek olan nöbetler tutacaktır. Nöbetler tutacak deniliyor. Etkinlikler Eylül'den sonra büyük bölge mitingleri olarak devam edecekmiş. Diyarbakır ve İstanbul'da merkezli, diğer bölgelerde ise bölgesel düzeyde mitingler olacakmış. Bundan bahsediliyor. Evet, bir diğer haberse Büyükada'daki durumlarla alakalı. Büyükada'da gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan, haklarında tekrar yakalanma kararı çıkartılan hak savunucuları, hak savunucularından Nejat Taştan ve Şehmus Özbekli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlar efendim. Taştan ve Özbekli hakkındaki adli kontrol şartı haftada 3 günden 2 güne düşürülmesine karar verilmiş. Yurt dışına çıkış yasağı ise devam ediyormuş. Biyanet'e konuşmuş Taştan'ın avukatı Ezgi Şahin Yalvarıcı. Müvekkili Taştan ile dün sabah saat 9'da adliyeye gittiklerini ancak ifade vermek için gece yarısına kadar beklediklerini söylemiş. Bu yaşanana istinaden adil yargılanma hakkının ihlali ve kötü muamele nedeniyle gerekli başvuruları yapacaklarını da eklemiş. Şahin Yalvarıcı, diğer arkadaşlarla Necat Taştan arasında hukuki bir fark olduğunu düşünmüyoruz. Hepsinin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz demiş. Soruşturma görevlileri tarafından yanlış bilgiler servis ediliyor diye bir alt başlık var. Avukat Yalvarıcı şöyle konuşmuş. En başından itibaren soruşturmanın gizliliğine rağmen soruşturma görevlileri tarafından kamuoyuna yanlış bilgiler servis edildiğini, müvekkillerimizin bir şekilde linç edilmeye çalıştığını düşünüyoruz demiş. Dosyada kısıtlama kararı olduğu için içeriğine çok hakim olamıyoruz. Müvekkillerimize sorulan sorulardan yorum yapabiliyoruz sadece demiş. Ancak soruların niteliğine baktığımızda kamuoyuna yansıtılan iddialara ilişkin hiçbir soru sorulmadığını görüyoruz diye konuşmuş. Durum böyle, biraz karışık. Aynı zamanda hak savunucularından Peter Steutner'in müdafillerinin de bir açıklaması var. 5 Temmuz 2017 günü İstanbul Büyükada'da insan hakları savunucuları katıldıkları güvenli internet kullanımı ve stresle baş etme konulu atölye çalışmasında haksız bir şekilde tutuklandılar denilmiş. Müvekkilimizin yani Peter Steutner'in de içinde bulunduğu hak savunucularının yakalandığı andan itibaren soruşturma dosyasında kısıtlılık nedeniyle avukatlar dosyada hiçbir delil, belge ve bilgiye ulaşamazken akşam Güneş, A Haber, Star ve diğer bazı medya kuruluşlarının nasıl edindiklerini bilmediğimiz yanlış bilgi ve belgeler ve olgusal gerçekliğinden, bağlamından ve özünden açıkça kasten koparılmış, kamuoyunu yanıltma amaçlı adına haber diyemeyeceğimiz temelsiz ithamlar yayınlamaya devam ediyorlar denilmiş. Bu yayınlar müvekkilleri temelsiz iddialarıyla karalama kampanyasına dönüşmüştür. Müvekkilimiz Peter Steutner hakkında bu sabah yani 25 Temmuz 2017'de akşam Güneş ve Star'da casuslara Alman çipi manşetiyle müvekkillerimizin ağzından verilen telefonunuzdaki program sayesinde konsoloslukta bizi adım adım izliyor ve benzeri nitelikli ifadelerin gerçek ve dürüstlük ile uzaktan yakından alakası yoktur, ilgisi yoktur denilmiş. Bu nedenle müdafilleri olarak bu açıklamayı yapmak zorunda kaldıklarından bahsediyorlar müdafiller. Ve gerçek dışı olduğunu söylüyorlar. Alman çipi, casusluk, telefona yüklü program ifadelerinin bununla alakalı detaylardan bahsetmişler yaptıkları açıklamalarda. Durum böyle. Yine benzer konudan devam edecek olursak Diyarbakır'daki hak savunucularının durumuna bakalım. Diyarbakır'da hak savunucusu doktor ve eğitimcilerin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Gözaltındaki 12 kişiden pazar günü yani 23 Temmuz'da ve dün akşamki sorgularının ardından yani geçtiğimiz günkü sorgularının ardından Diyarbakır nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklamalar şöyleymiş. Diyarbakır Tabip Odası'nın eski başkanları Operatör Doktor Selçuk Mızraklı ile Operatör Doktor Şemsettin Koç, İnsan Hakları Derneği İHAD'nin Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve İç Anadolu Bölgesi temsilcisi Ali Rıza Yurtsever, Emekli Öğretmen ve Demokratik Toplum Kongresi DTK Sağlık Komisyonu üyesi Zöhre Taş, DTK Divan üyesi eski SES Başkanı Hemşire Salih Aydeniz, Eğitimsen Genel Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ebru Yiğit ve Mehmet Aydın. Doktor ve hak savunucularına silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması yöneltilmiş ve 7 gündür gözaltında olduğundan bahsediliyor Biyanet'in haberinde. Bugün 8'e giriyor galiba. Hak savunucuları ve doktorlar 19 Temmuz'da gözaltına alınmışlardı. PKK-KCK'ya yönelik olduğu açıklanan soruşturma kapsamında. Gözaltına alınanlardan 10'u tutuklanırken 2 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Durum böyle. İnsan Hakları Derneği Yurtsever'le ilgili açıklamasında insan hakları savunucusu Ali Rıza Yurtsever her türlü şiddetten uzak geçmiş siyasi faaliyetleri ve bugünkü hak savunuculuğu faaliyetleri nedeniyle suçlanamaz deniliyor. Toplumun sağlık hakkı da ihlal edildi denilmiş. Türk Tabipler Birliği yani TTB Merkez Konsey üyesi Doktor Şehmus Gökalp, ikisi de genel cerrahi uzmanı olan Operatör Doktor Mızraklı ile Koç'un tutuklanmasıyla tarihi belirlenmiş olan ameliyatların iptal olduğunu, ameliyat ettikleri hastaların da kontrollerini yaptıramadığını söylemiş. Doktor Gökalp Biyanet'te yaptığı açıklamada iki arkadaşımız da ifadeye çağrılabilirlerdi. Böylece toplumun sağlık hakkı da ihlal edilmemiş de olurdu demiş. İnsan hakları çalışmalarının engellendiğinden de bahsediliyor. Dünyada evrensel ilkedir. Doktorlar hekimlik yaptıkları için yargılanamazlar denilmiş. Doktorlar tek örgüte üyeler denilmiş. Onların da tabip odası olduğu söyleniyor. Yapılan açıklamada. Toplumu ayakta tutan şey adalet duygusudur. Adaletin sonu yok. Adaletsizliğin sonu yok. İktidarı, yetkilileri adaletli işler yapmaya davet ediyoruz demiş. Doktor Gökalp Biyanet'e yaptığı açıklamada. Şeyhmus Gökalp, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Şeyhmus Gökalp. Durum böyle. Doçevelerin bir diğer haberine geçelim. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edildikleri işlerini geri alabilmek için 139 gündür açlık grevinde olan Gülmen ve Özakçı için aydınlar bir kez daha arabuluculuk girişiminde bulunuyormuş. Bugün itibariyle 140. gününe girdi. İnsan Hakları Derneği eski başkanlarından Akın Birdal, Doçevelle Türkçe'ye yaptığı açıklamada devlete geçmişte yaptıkları başvuruları bir yanıt alamadıklarını belirterek ne yazık ki muhatap bulamadık ama şimdi bir kabine değişikliği oldu ve şimdi biz Zülfü Livaneli ve bir grup arkadaş olarak yeniden başvuracağız demiş. Arkadaşlarımızın aramıza dönmesi konusunda çaba göstereceğiz diyen eski milletvekili Birdal, Gülmen ve Özakçı'nın ölümün kıyısından çekilmesi gerektiğini belirtmiş. Birdal, onları yaşatabilirsek umudu, geleceği, direnişi de yaşatacağız ve hak arama kanallarını da açmış olacağız diye eklemiş. Önümüzde bir duvar var diye de konuşmuş. Muhatap bulamamak olarak ifade etmiş en önemli problemlerinin. Daha önce muhatap bulunuyordu. Yine insan hakları savunucuları, aydınlar, sanatçılar olarak başvurularımızda bir ortak yol bulabiliyorduk. Ama şimdi önümüzde bir duvar var. Gerçekten onu aşamıyoruz. Bu konudaki bir inat, nefret ve arkadaşlarımızın örgüt üyesi olduğunu savıyla bu kapıları kapatıyorlar. Oysa bunlar kamu emekçisi, ikisi de görev yapıyorlar demiş. Arabuluculuk girişimleri konusunda Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın aileleriyle diyalog içinde olduklarını belirtmiş Birdal. Aileye rağmen herhangi bir adım atılmamasını doğru görmüyoruz. Arkadaşlarımız işlerine geri dönmeden bu direnişin hangi yolla olursa olsun kırılmasında doğru görmüyoruz demiş. Birdal yaptığı açıklamasında son durumlarından bahsedecek olursak avukatları Selçuk Kozağaçlı şu bilgiyi paylaşmış. Maalesef sağlık durumları aç kaldıkları günle orantılı demiş. Çok uzun bir süre olduğunu söylemiş ve bu kadar uzun süreli bir açlıktan bekleyebileceğimiz bütün tehlike ve sorunlar var demiş. Tekerlekli sandalye kullanıyorlar, yardımsız yürüyemiyorlar, çeşitli ağrıları var. Her ikisinde bilinci açık, avukatları, hekimleri ve aileleriyle görüşebiliyorlar demiş. Kozağaçlı. Gülmen ve Özakçı'nın amaçlarını seslenen hükümet tarafından duyulması ve Oval Komisyonu tarafından ya da başka bir yolla kararname ile işlerini iade edilmeleri olarak aktarmış avukat Kozağaçlı. İşlerini iade hapishanede bile olsalar açlık grevlerini bırakmalarını sağlar demiş. Hissettikleri an açlık grevini bırakacaklardır diye de konuşmuş. Müvekkiller için ölmeye çalışmıyorlar, seslerini güçlendirmek için açlık grevi yapıyorlar ifadesini kullanmış. Seslerini duyulduğunu hissettikleri zaman bırakacaklardır, benim kanaatim o diye konuşmuş. Kozağaçlı, OHAL komisyonunda Gülmen ve Özakçı'nın başvurularının incelenmesine öncelik verileceğine dair güvence aldıklarını ise şu sözlerle aktarmış. Bugüne kadar hükümetten temas kurulan insanların bize söyledikleri şey, OHAL komisyonunun ilk olarak Nuriye ve Semih'in dosyalarını görüşeceği yönündeydi. Biz de öyle olmasını umut ediyoruz demiş. Karartıcı bir durum. Son olarak da Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesindeki haberden bahsedelim. Cezaevi arkadaşı Nuriye Gülmen'i anlatmış. Sonu ölüm de olsa aşık grevini bırakmayacağım diyormuş. Gülmen, Sincan cezaevinden tahliye olan Gülbeyaz Karaer, KHK ile ihraç edilen ve 140 gündür açlık grevini sürdüren akademisyen Nuriye Gülmen'in sonunda ölüm olsa dahi açlık grevini bırakmayacağını söylediğini aktarmış. Açlık grevi Karaer, Gülmen'in eylemini sonlandırma taleplerine tepki gösterdiğini dile getirerek açlık grevini bırak söylemi bana güç vermiyor. Bu söylem karşı tarafa güç veriyor. Sonu ölüm de olsa bırakmayacağım dediğini aktarmış. Sincan cezaevinin Nuriye için uygun olmadığını söylemiş. İlk geldiğinde sağlık durumu o kadar kötü değildi demiş ama son zamanlarda kötüye gittiğinden bahseden haberler var. Gülmen'in cezaevinin geleceğe umutla bakıyorum dediğinden bahsetmiş. Bizi J4 koğuşuna aldılar. Bu koğuşun durumu kaldığımız hücreye göre iyiydi. J4 koğuşunda Nuriye'nin durumu çok iyi değildi. Ben de Nuriye'ye iş yaptırmıyordum ama Nuriye iş yapmaya çalışıyordu. Nuriye, abla bırak, kendi işimi kendim yapayım. Yarın öbür gün seni de alırlar yanımdan. Ben burada tek de kalsam abla, bu mücadeleyi sürdüreceğim. Benim inancım ve coşkum yerinde, geleceğe umutla bakıyorum ve zafer bizim olacak diyordu, diye aktarmış. Evet, durum böyle. Karartıcı biraz. Şimdi kısa bir ara verelim. Ardından Ömer Madra'nın kendi sesinden bir okumaya yer vereceğiz. Chris Hedges'ın makalesi "Kendimizi Yiyip Bitiriyor, Hasta Ediyoruz" başlığını taşıyor. Ömer Madra izne çıkmadan önce bunu kaydedip dinleyiciler için bırakmıştı. Kısa bir aranın ardından bir parça çalarız ve bu parçadan sonra da bu metni sizlerle paylaşırız. Açık Gazete. Lace in the Rains adlı parçayı dinliyoruz Iron and Wine'dan. Calexico ile beraber söylüyordu. Calexico grubunu da Açık Gazete'de birçok kez dinleme fırsatı bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Kullandığımız, sevdiğimiz gruplardan bir tanesiydi Calexico'da. Evet, şimdi Ömer Madra'ya kulak veriyoruz. Kendisi bize daha önce kaydettiği "Kendimizi Yiyip Bitiriyor, Hasta Ediyoruz" başlıklı Chris Hedges makalesini okumuştu. Şimdi hep beraber dinliyoruz. Kendimizi yiyip bitiriyor, hasta ediyoruz. Yazan Chris Hedges, Truthdig internet sitesinde 10 Temmuz 2017'de yayımlanmıştır. 1976 yılının Temmuz ayında Beslenme ve Beşeri İhtiyaçlar Seçilmiş Komitesi, Senatör George McGovern başkanlığında "Ölümcül Hastalıklara İlişkin Beslenme Biçimleri" başlıklı oturumlar düzenledi. Amerikalıların beslenme biçimleri, yani diyet rejimi ile şeker hastalığı yani diyabet, kalp hastalıkları ve kanser arasındaki ilişkiler hakkında tıp doktorlarının, bilim insanlarının ve beslenme uzmanlarının görüşlerini dinleyen komite, bu oturumlardan 6 ay sonra da tırnak içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin beslenme biçimi hedefleri tırnağı kapat raporunu yayımladı ve bu belge kısa süre içinde McGovern raporu diye anılmaya başladı. Rapor, Amerikalıları et tüketimini azaltmaları konusunda uyarıyor, vatandaşları tereyağı, yumurta ve diğer yüksek kolesterol kaynakları tüketimini azaltmaya teşvik ediyordu. Rapor yayımlandığında McGovern şöyle dedi. Basit gerçek şu ki, beslenme tarzımız son 50 yıl içinde kökünden değişmiş durumda. Beslenme biçimindeki bu değişimler, halk sağlığına sigara içmek kadar büyük bir tehdit oluşturuyor. Fazla yağ, fazla şeker ya da tuz, kalp hastalıklarına, kansere, obeziteye ve diğer öldürücü hastalıklara doğrudan bağlanabilmektedir ve bağlanıyor da. Toplamda Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıca 10 ölüm sebebinden 6'sının beslenme tarzımızla bağlantılı olduğu saptanmıştır. Ülkemiz yönetiminde sorumluluk almış olanlarımız bu gerçeği teslim etmekle yükümlüdür. Söz konusu rapora verilen cevap hızlı ve amansız oldu. Et, yumurta ve süt yani mandıra endüstrileri başarılı bir lobicilikle belgenin geri çekilmesini sağlamakta gecikmediler. Tezgahladıkları yeni oturumlarda Amerikan Sığır Yetiştiricileri Derneği'nin o dönemde başkanı olan Ray Finney'in deyişiyle halk, bütün bu mesele hakkında dengeli, doğru bir görüşe sahip olabilsin diye Ulusal Hayvancılık ve Et Kurulu'nun onayladığı 24 uzmanın görüşlerinin alınmasını sağladılar. 1977 aralığında yeni bir rapor yayınlandı. Bu ikinci versiyonda tırnak içinde et, tavuk ve balık ürünlerinin temel amino asitler, vitaminler ve mineraller bakımından fevkalade bir besin kaynağı oluşturduğu tırnağı kapat konusunda ısrar ediliyordu. Beslenme ve Beşeri İhtiyaçlar Seçilmiş Komitesi lağvedildi. Onun görev ve işlevlerini Tarım Komitesi üstlendi. New York Times gazetesi, Tarım Komitesi tüketicilerin ve özellikle en muhtaçların değil, üreticilerin menfaatlerine göz kulak olmaktadır, diye yazdı. Zaten 1972'deki isyankar başkanlık kampanyasıyla hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti liderlerini kızdırmış olan Senatör McGovern da 1980'de senato seçimlerine yeniden girdiğinde bir büyükbaş hayvan yetiştiricisi ve et endüstrisinin iyi fonlanmış sözcüsü James Abner karşısında seçimi kaybetti. Hayvancılık endüstrisinin çevre üzerindeki etkilerini ele alan ve benim de veganlığı seçmeme yol açan Cowspiracy, Komplo Sığır adlı belgeselin yapımcıları Kip Anderson ve Keegan Coon, What the Health, Sağlık mı, Daha Neler adlı yeni bir film çektiler. Bu belgeselde şeker yani diyabet, kalp ve kanser gibi kronik ve ölümcül hastalıkların gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerekse diğer birçok ülkede artış göstermesinde yüksek derecede işlenmiş hayvansal ürünlerin ne kadar büyük rolü olduğu konusunu ele alıyor. Her iki filmi de Netflix'te bulmak mümkün. Truthdig kitap editörü ve eşim olan Eunice Wong'un yazdığı aynı adlı yani What the Health adlı kitap filme eşlik etmek üzere yayımlandı. Kitapta hayvancılık endüstrisinin ilaç endüstrisi, tıp endüstrisi, sağlık kuruluşları ve hükümet kuruluşlarıyla derinlemesine ilişki içine girip hayvansal ürünlerin sağlığımız üzerindeki feci sonuçlarını maskelemek ve sürdürmek için neler yaptığını daha da ayrıntılı olarak ortaya koyuyor. Hayvancılık tarımı endüstrisi, tıpkı fosil yakıt endüstrisi ya da şirketler devletinin herhangi bir diğer kolu gibi, sağlığımız ve hatta hayatımız karşılığında kar sağlamakta. Pek çok şirkete ilaveten, hükümetimiz de bizi hasta halde tutmak için büyük yatırım yapmakta. Biyoteknoloji şirketlerinin hisse senetleri üzerine analiz yapan bir uzman, New York Times gazetesine şöyle diyor. Tırnak. Aramızda şöyle bir şaka yaparız biz. Klinik bir deney yaparken sizin önünüzde iki büyük felaket tehlikesi vardır. Birinci felaket hastayı öldürmenizdir. İkinci felaketse onu iyileştirmeniz. Gerçekten iyi ilaçlar kronik olarak uzun, çok uzun zaman kullanabileceğiniz ilaçlardır. Tırnağı kapat. What the Health adlı kitapta Wong şöyle yazıyor. Halkın ömür boyu ilaç kullanmaya katlanma konusundaki gönüllülüğüne sektör dilinde uysallık deniyor. Biz de gerçekten uysalız ya. 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaçlara $374 milyar harcandı. Bu miktar Yeni Zelanda ile Bangladeş'in toplam gayri safi milli hasılalarından fazla. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti'nin 2015'te eğitim hizmetlerine harcadığı miktarın %200'ünden çok daha fazla. Şirketler, Amerikan halkının sağlıksız beslenme biçimini teşvik etmek için ağır yatırımlara giriyorlar. Ekonomist David Robinson Simon, kitapta kendisiyle yapılan mülakatta şöyle diyor. Tırnak, et, yumurta ve süt endüstrileri sadece Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde lobi faaliyetleri için bir yılda en az $138 milyon harcadılar. Bu sektörler için gayet iyi yolda harcanmış paralar bunlar, diye yazıyor Wong. Endüstrilerin $1 tutarındaki lobi harcaması karşılığında genellikle federal sübvansiyon yani destek olarak kendilerine $2000 geri ödeme yapılıyor. $1 lobi, $2000 geri ödeme. Tanınmış kardiyolog Dr. Caldwell Esselstyn kitapta şöyle söylüyor. Tırnak. Elde $5 milyar bir stent endüstrisi var. Stent, bir arteri yani atar damarı açık tutmak üzere onun içine sürekli olarak yerleştirilen bir tel yumağına deniyor. Ayrıca $35 milyar bir statin yani kolesterol düşürücü ilaç endüstrisi de var. Şimdi bunların ellerinden kaçıp gitmesini istemiyorlar tabii. Şimdi bakın, bir kalp krizinin tam ortasındaysam, stentler konusunda büyük tecrübe sahibi bir adamın ya da kadının yanı başımda bulunmasını elbette isterim. Buna şüphe yok. Hayatımı ve kalp kaslarımdan epey bir kısmını kurtarırlar. Ama ya stentlerin %90'ı isteğe bağlı olarak takılıyorsa, stentlerin insan hayatını uzattığına ya da gelecekteki kalp krizini önleyeceğine dair elimizdeki kanıt sayısı 0. Tırnağı kapat. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal gelir vergisinden elde edilen her bir doların 28.7 senti sağlık hizmetlerine gidiyor, diye yazıyor Wong. Ve devam ediyor. Bu tek bir doların en büyük parçasını oluşturuyor. Şu andaki askeri harcamaların payından bile daha büyük. Yani 25.4 sent. Şimdi de bunu eğitime ayrılan 3.6 sentle ve çevre konusunda yapılan 1.6 sent harcamayla karşılaştıralım. Önceliklere bakar mısınız? Ve fakat Bütün o sağlama harcamalarına karşın Amerika Birleşik Devletleri yüksek gelire sahip 12 ülke arasında en düşük ortalama ömür oranına sahip, sağlık bakımından da en kötü sonuçların alındığı birkaç ülke arasında yer alıyor. Filmin başlarında bir yerde bir haber programından bir anons yer alıyor. Tırnak içinde. Dünya Sağlık Örgütü, WHO, bu sabah itibariyle bacon, salam ve sosis gibi işlenmiş et ürünlerini karsinojen, yani insanlarda kanser oluşmasına doğrudan katkısı olan maddeler sınıfına sokmuş bulunuyor. Tırnağı kapat. Yönetmen Anderson, Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser bölümünün işlenmiş eti, tütün, asbest ve plütonyumla birlikte birinci grup karsinojen, yani kanser yapıcı olarak sınıflandırdığını keşfediyor. Aslına bakılırsa, diye yazıyor Wong kitapta, her gün uzun süre devamlı olarak yenen işlenmiş etin 50 gramı kolorektal kanser, yani kalın bağırsak ve veya rektum kanseri olma riskimizi %18 oranında arttırıyor. 50 gramsa iki parça bacon'dan veya iki dilim salamdan daha az bir miktar. Oxford Üniversitesi'nin bir başka araştırmasına göre ise haftada sadece 4 kere, gene uzun süre ve devamlı olarak et yersek kanser olma riskimiz %42 artıyor. Birincil derecede ölüm sebeplerinin en fazla %10 ila %20'si genlerimizden geliyor, diye yazıyor Wong. Kanser vakalarının yalnızca %5 ila 10'u genetik bozukluklara bağlanabiliyor. Geri kalan %90-95'in kökleri ise hayat tarzına ve çevresel faktörlere bağlı. Amerika Birleşik Devletleri'nde en öldürücü ikinci kanser türü olan kolon kanseri, yediklerimizden en fazla etkilenen kanser türü. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tüm kalp hastalarının, inmelerin ve tip 2 diyabet hastalıklarının %80'i tedavi edilebilir. Parantez, kapsamlı referanslar okurların bu kitapta belirtilen bilimsel ve tıbbi araştırmaları gözden geçirmesini de kolaylaştırmakta. Parantezi kapat. Filmde Dr. Michael Greger, kolon kanseri gibi kanserlerin bu kadar önlenebilir olduklarını nereden biliyoruz? Çünkü oranlar dünyanın değişik yerlerinde dramatik farklılıklar gösteriyor da ondan, diyor. Örneğin, kolon kanseri oranlarında en yükseği Connecticut'ta, en düşüğü de Uganda'nın Kampala şehrinde olmak üzere ölçümlerde 10 kat, 50 kat, 100 kat farklılıklar gözlenebiliyor. Bizim ülkemizde 2 numaralı öldürücü kanser olan bu hastalığın neredeyse hiç görülmediği yerler var dünyada. Connecticut'ta insanların kolon kanserinden ölmesine yol açan, Uganda halkınınsa ölmemesini sağlayan şey genetik yatkınlık filan değil. Riskin yüksek olduğu bir ülkeye taşınırsan o ülkenin risk oranına dahil olursun. Mesele genlerimizde değil, çevremizde. Genlerimizin ifade biçimini, tümörleri baskılayan genleri, tümörleri etkin hale getiren genleri, vücutlarımıza soktuğumuz şeylerle değiştirebiliriz, diye devam ediyor Dr. Greger. Bize genetik bakımdan kötü bir el dağıtılmış olsa bile, beslenme tarzıyla o desteği yeniden karabiliriz. Evet, Ömer Madra'nın anlatımıyla Chris Hedges'ın Kendimizi Yiyip Bitiriyor, Hasta Ediyoruz başlıklı yazısını dinledik. İkinci kısmı yarın yayınlanacak. Bitmedi bu makalenin okunması. Yarın devamını dinleyebilirsiniz. Açık Gazete'nin de sonuna doğru gelirken bir haber daha var. Konuyla alakalı, uzaktan da olsa alakalı, ilginç ve polisiye ve korkunç bir haber. Et hırsızları bir ayda Şile'de 3 ayrı köyde çayırlarda otlayan 17 inek ve 6 mandayı kafalarından tüfekle vurarak öldürmüşler. Ardından kafaları keserek gövdeleri kamyonetlere yükleyip kaçmışlar. hayvanları sahipsiz anlarında öldürmek için günlerce ormanda pusuya yatmışlar. Habertürk'ün haberi bu. Köpekleri de zehirlemiş hırsızlar, caniler. Bu kişilere karşı silahlı nöbet tutmaya başlamış köylüler. İkisini yakalayıp jandarmaya teslim etmişler. Diğer zanlıları ve etleri merdiven altı sattıkları yerler araştırılıyormuş. Müftülük de helal olmayan etlere karşı uyarıyormuş. Normalden ucuz et alırken düşünün demiş. Chris Hedges da aslında et alırken düşünün diyor. Biraz önceki makaleyi tekrar hatırlayacak olursak. Bu arada müftülük demişken ilginç bir olay daha var. Hükümet ilçe müftülerine nikah kıyma etkisi veren kanun tasarısını meclise sundu. Tasarı İçişleri Bakanlığı'na Türkiye'de bulunan yabancılara kimlik numarası verme yetkisi de tanıyormuş. E-Devlet kapısı üzerinde alınan belgeler resmi değere sahip olacakmış. Star gazetesinin aktardığına göre nikah dairelerinin yükü azalacakmış. Yeni yasa tasarısıyla müftüleri evlendirme memurluğu yetkisi veriliyormuş. Ama sonuç olarak şu şekilde de düşünebilmek mümkün olabilir. Kaçak et kesimiyle alakalı açıklama yapan müftülük gibi, kaçak et kesimi gibi konularda bile açıklama yapan müftülüğün üzerine de ayrı bir yük veriliyor. Bu konuyla alakalı müftülerin diyecek bir şey olacak mıdır bilmiyorum. Ne olacak, ne bilecek, bu konuyla alakalı nasıl tepkiler verilecek? O kısmını da bilmiyorum ama Bir Gün gazetesi sert bir manşet atmış. Bu da yeni rejimin medeni kanunu demiş. İmamlar nikah kıyacak, bakanlık istediğine vatandaşlık verecek diye yazmış Bir Gün gazetesi. Cumhuriyet gazetesi de biz gazeteciyiz manşetiyle iftiralar tek tek yanıt buluyor şeklinde Cumhuriyet gazetesi davasına değinmiş. Evet. Bugün de bu şekilde bitirmiş olduk. Haftanın 3. Açık gazetesini bitirdik. Mick Jagger'ın doğum günüydü. Rolling Stones'tan parçalar çalıyorduk. Son bir parçayla daha bitirelim programımızı. Sympathy for the Devil dinliyoruz. Haftanın 3. Açık Gazetesi'nin sonuna geldiğimiz bu saatlerde. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve editörel olarak bize destek veren Emre Gümüşer'le birlikte sizlere tekrardan bir günaydın diyoruz. Günaydın. Nature of my day. Oh yeah. Get down. Açık Gazete.